Pagpapansinin, huwag mo kong pakinggan. Pagpapansin na sabi ko ay hindi lang naman. Pagpapansinin, huwag mo kong pakinggan. Pagpapansin na sabi ko, ito ay ating lang naman. Naman Tema, yan ang dapat mong gawin pag narinig ang bawat salita na basta ng lawi sa aking bibig. Na aking dinudura sa mga pagmumukha. Ilang ba ang natutuwa kapag ako ang tumula? Wala naman ang isip ko lamang bigla. Ano kaya kung isang araw ako ang isang kumabig ng taya? Sa sugal na kung tawagin ng iba'y politika, malamang sa malamang kung di kilala lugi ka. Kaya't ang mabuti pa'y iba-ubayan mo na sa'kin. Ang hindi mo nakikita, susubukan kong baguhin. Isang araw lang naman ang iyong pagpapahiram ng kapangyarihan ang nakahawak lang ilang. Hindi tama ang magbintang, subukan natin magbilang. Ilang taon nang dumaan, bakit na pag-iiwanan? Kung po kayo pinangungunahan o tinititahan, dahil ang mga sinasabi ko'y aking lang naman. Pagpansinin, huwag mo kong pakinggan. Pagkat ang sinasabi ko ay aking lang naman. Pagpansinin, huwag mo kong pakinggan. Pagkat ang sinasabi ko, ito ay aking lang naman. Alam kong di itong madali at medyo mabigat, pero kung susumahin ang importante lang sa lahat ay marunong kang maawa sa mga naghihirap. Minsan kailangan sumagot kahit walang kausap. Nang wala ng batang namamalimos at nakaapa, walang umiiyak dahil kinabukasan ng iyak. Libre ang makapag-aral, gustis ay di mapagal. Ang kawalan ng pera sa ospital ay hindi sa gabal. Pagpansinin, huwag mo kong pakinggan. Pagkat ang sinasabi ko ay aking lang naman. Pagpansinin, huwag mo kong pakinggan. Pagkat ang sinasabi ko, ito ay aking lang naman. Kung ako ang presidente, busog ka na sa 20. Ang lahat ay pantay-pantay, swaterman o desente. Lahat ay may bubong, lahat ay may dinding. Kung walang makain, hindi magsasanla ng singsing. Dahil ang pasweldo ay tama sa mga manggagawa. Sa dagdag sahod ay di kailangan magmakaawa. Mga lagay-lagay, perang tangay-tangay. Kapag napatunayan, ikulong lahat sabay-sabay. Kasi walang maya-mayaman, dapat maya-maya lang. Tinuturuan ang leksyon mga maya-mayabang. Mga abusado sa katawaran ng gobyerno. Nag-aagawan na sa pwesto, mahawakan lang ang prosento. Pero kahit suntok sa ulam, baka ay di mamulat. Kinakalawang na pinto, sabay natin itulak. Laging tandaan, ikaw po kayo dinidiktahan. Dahil ang mga sinasabi ko, yakin lang naman. Pansinin, huwag mo kong pakinggan. Pagkat ang sinasabi ko ay aking lang naman. Huwag mo kong pansinin, huwag mo kong pakinggan. Pagkat ang sinasabi ko, ito ay aking lang naman.